Smus porven gänge töne och tippar kon och ribbar strå. Och hivs och gå i döne och ler åt katten grå. Pip, pip, det så sig lagar alla dagar att monse man mig jagar men kan mig aldrig få. Men kan mig aldrig få. Jag är så lätt på vängen och mons må släjas egon trut. Kvitt, kvitt, den gamle drängen, han fick så många ens ut. Och om i bier ringar, högen svingar, ett bört med kvarv och kringar. Och släpp av läken ut, och släpp av läken ut. Jag lever dagar lätte och är förnöjd och ja kvar dag jag far med mitte som jag den bäst vill ha. Pytt, pytt, kvän smör om föa nåke löva där ligg den rike gruva där kan jag bärre ta där kan jag bärre ta. Och titt dig far i juli en godbit fina vässlemöj. Och frys dig hevig skjul i det gode varme höj. Och så kvitt kvitt god morgon, så kjem våren. Då fri på bängen boren, jag bygger reir på öj. Jag bygger reir på öj. Thank you. faranno l'er. Me vai nor de ar sollaga. Ja lette gäng med lettor och fjas på vollen där i det fallne gras. Skämte och fjas alla gå med det gör jag kanske en gång jag med vet när det är så laga. Ja, tänk om jag råkade guden snille som mycket åt högtusa flire ville. Jag skämtar och fjasar, det skil inte mig. Men tänk att jenton vill gifta sig. Men vet när det är så laga. Om guden är vän när han liten gäng, så värd han gjort när han växt till dräng. Troll så snart han är man. Men vet när det är så laga. Ja, tänk att jag lockar dig till och frie. Och tänk att jag vill till kyrkerie. Skämte och fjasa en grann lagå, men kysse ett skägg och långt därifrån. Det var om det var så laga. Som vigde mammons trän. För ves all vinning sält mig själ. För dette arme stycke jord. Ik from ik fred och frälse svor. Nu finn ik aldrig heim och hamn. Gud hjälpe mig i Jesu namn. Han miste tru och kanske mellom vener. Striv min brott med stam. Gud hjälp mig i Jesu namn. Svein og flytte denne deilde stein. Eg braut mitt ord, eg braut mitt tru. Eg kan kje mill om vener bu. Eg finn kje fred og fader famn. Gud hjelpe meg i Jesu navn. Thank you. Shirimi vine, o Shirimi. Har sviv men o glae I sumarstid. Shoot.